سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سلورم حساد سور بقره کی روانی و انفاق فی سبیل الله تعالی داغید فارا پنځه شرایط بیان ایدل درې بیان شیو او دو شرایط پاتیو او دا شانتی امثله هم ذکر کیدل تدی زینا الله رب العزت غدریم نمبر مثال د منفق فی سبیل الله تعالی ما شرایط دا دو شرطونو ثبوتی آغا ور سره هم بیانیگی دری مخی بیان شیو او دو وس هم دو بیانیگی. نو اللہ رب العزت فرمائی وَمَثَلُ الَّذِينَ مِثَالْ دَا کَسَانُوا يُنفِقُونَ چاگی خرچ کیا موالا هم فالمالونا ابتغاء مرضات اللہ دفارا دلتا ولو چلٹوی رضا د الله تعالی صرف او صرف پدې نیت باندې مال خرچ کړي چې ماته د الله رضا حاصل شي. ریا سنور س اخوا دی خوا پکې نه وي خو بس د الله د رضا لپاره مال خرچ کړي. دا سلورم نمبر شت او پنځم نمبر ثبوتی شرط ده چې و تثبیتا من انفسهم دا پارا دا مضبوط اولو دا خپلو زاننو یا دوی ممانا دا پارا دا ثواب دا حاصل اولو دا خپلو زاننو صرف او صرف پدینیت بانی مال ورکی چی اللہ رب رزت مال پدی باندی اجر را کی دا پیزم نمبر شرطو کمسلی وس اللہ رب رزت دا غید پارا مثال بیانی وی کمسلی جنلتن دا پشان دا غا باغ دے بے ربوتین چاگا پوچت زیباندی یا دا چاگا سربیز مکی والای اصابا وابلون ورسی گی اغز مکی تا باران تیز باران وطا ورسی گی فاتت اکول احازی عفین نورکی دا خوراک دوچند دوچند دا فَإِلَّمْ يُصِبَهَا كَچَرِ وَرْتَوَنَ رَسِيگِ بَارَان وَابِلُنْ اَغَ تِيز بَارَان فَتَلُنْ نُكَافِ دَوَلَ نَرَي بَارَان وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَ اللَّهَ تَجِتَا سُقَ وَيْپَاغِ بَانْدِلِ دُنْ كَيْدَ وَسْوَاورَ رَدِي آيات مطلبو لَكَ يَوْ بَاغ دَي دَچَا اَغَا دِير سُورَ بَاغ دَي زمکی سربادا سرا ورتا چولے شوی دا او محنت پی شوی دے پا غزمکا باندی نو ایک دیز مکی تا باران تیز باران پی وشی نو دا با دوچند میوی ورکی دیر زیاد میوجات بوکی دا باغو خو کچری دی باغ تا هغه تیز باران ونشی او نری باران پوشی نو هغه ول وای هم کافی دی هغه به ورکی خود چند میوه نه ورکی هغه خپل حق او میوه بعد خپل مالک لورکی نو دق شانتی مثال الله رب العزت د مؤمن ذکر کئی مؤمنا و تا تاورم ستا د فار مثال لیک چری تا نیکی کولا صدقه ور وای دی ور کولا په اخلاص پکې نو نو هغه نه ځای کیږي هغه بدله بتال الله لازمی درکئی خو کچری ستا په دی ور پای کې اخلاص وو صرف او صرف د الله رضا پکې وا نو دومره پای دی ته ورسوم دا ور پای لکه څنګه چې دا باغ بغه تیز باران باندې میوه ډیری ورکئی او کچری ستا په دی مال او صدقه کې اخلاص نو نو هغه بزه قبلو ما خود چند کوم نو نو څنګه چې هغه سوره پټی د پارا تیز باران ونشي نو هغه نری باران ولا کافی دی نو دا شان دی مسلمانا کته صدقه ورکی نو صدقه دی ضایع کیږي نه هغه ستا قبلیږي نو دا کوم مطلب دی یو دی باران باران ته متر ویام باران بل دی وابل وابل تیز باران ته وی بل دی فتل نری باران ته لګ باران ته وی نو سوره تقوا کې دا اوس به ان شاء الله په مطلب باندې پوه شئ ومثل الذين مثال لا كسانو ينفقون چه خرج کوي اموالهم پل مالنا ابتغاء مرضات الله دفارا دلت ولو درزا منتياد الله وتثبيتا من انفسهم او دفارا دسواب دحاصل ولو دخبل زاننو یا دفارا دمضبوط ولو دخبل زاننو پا دين ماندی کمسلی جنتی و پشان داغا باغ دے بیرابواتین چاگا پوچت زیدے یا دا چاگا سورب دے سربیز مکی والا دے اصابہا وابلن نورسیگی دیز مکی تا تیز باران فا آتت اکولہا زیافین نوربکی داغا میوی دوچند دوچند سنگ چی سل بوری که نو دا بدل دو سو بوری مالو کی فا ایلم یوسیبها او کچری دی باغ تا کدی باغ تا تیز باران ون رسید فا ایلم یوسیبها او کون رسید دی باغ تا وابلون اغا تیز باران نو فتلن نو کافی دی دیل اغا لوگ باران نره باران والله بما تعملون بصیر اللہ تعالی سج تاسو کوئی پاگی باندی لی دن کے ری اللہ استاد از لنا خبر دے دا بر صدقه کی اخلاص دی اللہ هم پی جنی چی اخلاص بکی نشتے نو آیا ودو احدو کم وی آیا وخی یو تنستا سنا ان تکون لہو جنت چشی دا یو کس دا دا پارا یو باغو شیستا دا پار یو باغو سمطلبو اول واقع واورا مثال واورا بیا ترجمه کو بیا ان شاء الله تا ته اشکال پاتې نه ګور یو سړی دی داغه د پاره باغ دی هغه باغ کی هر قسم میوجات د بازی هر قسم میوجاتونه پکې ولاړ دی ټول قسم میوجات خو میوه په جنت کې بای اکثر میوه په دې باغ کی او دا باغ میوه ونیسی خو مزیدار ډک شي سڑے یو سڑے دے داغی غٹ زامن نشتے دے غٹ سوکے نشتے دے وارسان دا بوڑا دے بوڑا شو بیمار شو پکٹ کی پریوتو او دل تا وارا بچی ورطا کور کی جاڑی اغا ورطا دی دا دی بچو دا نفقا بدا مانی واجب و لازم دا دا با دیو لنفقا راوڑی دل تا را دا وجود کار مکی دا کمزور شوے دے او دل تا باغ تیار پوک شوے دے نہ دادا سا پیسے چورشی دا باغ مزدوران پہ وہ لگئی ایک دم پدے باندھی عذاب برا گئے تیز سلے پہ رالا دا باغ تی مکمل ختم شو استا سلے وال وزا استا خاوری شو ختم شو بادونو ختم کو دا تروٹے پرتر اغم تی چاو تخت والا اس ورسا نشتے حارج یان در یان پاتی شو اس ورسا پاتی نشو ورسا ختم شو نو اللہ رب العزت فرمائی چی دق قشانتی وست دا دق خوشش وو چی زورشم از لی دا غواری چی دا باغ راوشو کم خو نشی دق قشانتی مثال دا مڑی دے چی مڑ شوی استا با خواهشات کی گی چی دا عمل وکم خو نبشی کولے ختم شوی دے تین یا ضعیف و بودائی د مرگ په حالات کې پروت یې ستا به ډېر شوق کېږي چې زه عمل وکړمه خو وس دې نه رسي نشې کولی. نو دغه شانتې مثال د دې باغ والا دی. وګوره اوس چې پوه شوې که نه میرسید ښه اوس دې ترجمې ته غوږ کېدی. آیا ود احدکم وای آیا خوښی او تن ستاسو نه ان تکونا جشی له د دغه سړي دپاره جنت یو باغ من نخیل د کجرنا و اعناب او د انګورنا. ګوره نخیل او اناب یې پکې ولې راوړو؟ نور هم ډېر قسمه میوجات دي. یو جواب اوړه دا د دې وجې نه چې دا په عربو کې عام و. نخیل او اناب انګور او کجور عام و، دې وجې نه راوړو. یا دا چې لانهما اکثر نفعا، دا دواړه څیزونه سړي ته ډېره فایده ورکوي. وږی یې کجور لږه وخوره اوبه پسې وڅکه بس ختم لږه دې ختمه شوه. انګور هم تاله ډېر منافع درکوي او ډېر فایده مند شی دی. نو دې وجې نه الله ربالعزت دا دوه دلته ذکر کړو. نو فرمایي چې په دې کې په دې باغ کې د ده دپاره کجوري او انګوري تجري من تحتها الانهار او بهیږي لاندې د دغې نه نهرونه ونې ولاړې دي او لاندې پکې ولې بیږي. لهو فیها د دې سړي دپاره په دې کې لهو د دې سړي دپاره فیها په دې باغ کې من کل ثمرات د بازي د هرې میوې نه پکې هر قسم میوه چې وی نو تاته خو جنت جوړ کو نه دنیا دا وای بازي د هر قسم میوونه هغه څه پکې نشته ګوره بازي د هر قسم میوونه. و اصابه الکبر او ورسیدو دې سړی تا بوډا والے سړی ضعیف شو کمزور شو. ولهو ذریه او د دې سړی د پاره ولهو د دې سړی د پاره ذریه اولاد دې ضعفا کمزوري واړه واړه مرغوډي وتا کور کې ناشتي. فاصابها نو ای ورسه دو دی باغ تا حاضر باغ تا راجی دی کل زمائی روگی تا حال که انشاءاللہ اشکال قدم ای اصارون ورسه دا ای اصار مانا سو کئی بردو کئی سو کئی تیز هوا ورسه دا دیتا تیز هوا آغا هوا چی اغا تاویی گی فیه پا دی هوا کی نارون ور دی ور دا ور لمبا پا کی تاویی گی. فحترقتو نو دا دا دا باغ دا قشان تی وز وزاو نو دا حریان دریان پاتی شو ایس دا دا وسم نرسی دا چی باغی را شو کولی وی او دا عذاب پیرای ختم شو. نو دا قشانتی ستا زما ستا دا پار وست چانس شتی چی دا باغ را وشو کو نو ولی نرا شو کو خوچی کرا کم زوری شو بیا با وست نرسی زورو نبا کو خواهش پا می زلب هم غواری خو بیا با نشو را شو کولی وست زما ستا دا پار دا چی همی وجات را جمع کو کنا بیا با دا چی وقت راشی چی گوره بیا با اسم نکیگی. نو فرمایی اللہ فاحترقت نو اسودی دا باغ کذالک دقرنگی بین اللہ بیانی اللہ تعالی لکم الآیات تاسو دا فارق پلایاتنا لعلکم تتفکرون لدی دا فارق چی تاسو سوچ و فکر وکی دا اللہ بیاتنی که سوچ و فکر وکا اللہ دا مثال تا دا پوی دا فارق بیانی نو سوچ و فکر وکا دا بی پیدی مثالو نا ندی گره پدی با نیزان پویا کام بس. ومثل الذین مثال لغکسانو الفقونا چی خرش کے اموالهم فالمالونا ابتغاء مرضات اللہ دفارا دلتولو درد منتیاد اللہ و تثبیتا من انفسهم دفارا دمضبطولو دخپلو زانونو کمثل جنت پشان داغ باغ دے بے ربوتین چاگا سربیز مکی والی اصابہا وابلن او ورسی گی دیتا تیز باران فاتت نوراشی اوکول ورکی نور بکی اوکولہا اغا خوراک دغا زیافین دوچند فا ایلم یوسیبہا کچری ونرسی گی دی باغتا وابلن اغا تیز باران فطلن نکافی دی ولنرے باران والله بما تعملون بصير الله سجتا سو کوي پاغي باندي لدوم کې دي اي ود احدكم واي اي يخخي تاسو اي اخخي او تنس تاسو نه ان تكون له جشيدا دغه تند پارا دغه سړي د پارا جنت يو باغ من نخیل و اعناب لکا جرو دان گرونا تجری من تحتها الانهار و چی بیگی لاند داغینا نهرونا لہو ددی سڑی د پارا فیہا پدی باقی من کل سمرات د بازی ہر قز د بازی ہر میوینا و اصابہ الکبر و رسیگی دتا بڑا والے و لہو ذریت د پارا بچوڑی زعفا کمزوری والا والا فا اصابہ نو رسیگی دے باتا احسار اغتیزا و فیہ نار چپاگی کی وری فاحترقت نو اسود دا باغ کذالک دقرنگی یبین اللہ بیانی اللہ تعالی لکم الآیات تاسو تاقفل آیاتنا لعلکم تتفکرون دیر فارا چی تاسو سوچو فکر وکی بیا ومثل الذین مثال دا کسانو ينفقون چی خرش گئی اموالهم فالمالونا ابتغاء مرضات اللہ دفارا دلتولو درزا منتیاد اللہ و تثبیتا من الفسیم او دفارا دا سواب دا حاصل ولو دا خفل زانونو دفارا کمثل جنت دا پشان دا غباغ دے بیرابواتین جسر بیزمکی والا دے اصابها وابل نورسی گی دے باغ تا تیز باران فا آتت نور بکی اوکولا آغا میوی دا غازی آفینی دو چند جو تند دبلی دبلی فا ایلم یوسیبها کچری ونرسی گی دے باغ تا وابل نغا تیز باران فا تلن نرے باران ولهم کافی دے واللہ واللہ تعالی بی ما تعملون بسویر سجی تاسو کوئی پاگی بان دی دن کے دے آیا ودو آیا خوخی آہدو کم یو تنستا سنا انتا کون لہو جشید دا پارا جنتن اغا باغ من نخیل و آنا بند کا جرو دان گرونا تجری من تحتی حران حارو چی بیگی لاندی دا غینا نهرونا لہو فی ها دا دی سڑی دا پارا پا دی باکی من کل سمرات دا بازی حری میوینی واسا بہو کی برو ورسی دا تا بڑا والے و لہو ذریتن او دا دا پارا رئی پدی کی اولاد ضعفاء او کمزوری فاسابہ نورسی گی دی باغتا احسار اغتی زہر فیہ نار چپدی کی اوری فاحترقت نوسود دا غباغ کذالک دقرنگی یبین اللہ بیانی اللہ تعالی لکم الآیات ساسو دا پارا اقفل آیاتنا لعلکم تتفکرون دیر پارا چی تاسو سوچو فکر وکئی. Sí, voy a darme el celular.